пад прозвішчам Гарэліка, працаваў у месце Н сярод бальшавікоў капітан Гарэшка як тайны агент вялікага маскоўскага хаўрусу вызвалення Расіі. Хаўрус меў мэтаю адрадзіць адзіную і недзялімую расійскую імперыю і рассылаў сваіх людзей скрозь па ўсіх яе быўшых частках. Капітана Гарэшку як беларуса родам паслалі працаваць на Беларусь з вялікімі сумамі грошай і важнымі даручэннямі самага сакрэтнага характару. Між іншым, было даручана яму знайсці патрэбных людзей для арганізацыі сялянскага паўстання, самому пралезці ў чырвоную армію, заслужыць ласку ў бальшавіцкіх кіраўнікоў, папасці на ўсмірэнне бунту і задавіць яго з незвычайнай шалёнай жорсткасцю. Між іншым, было даручана яму, каб як толькі мага, а вывезці з Москвы цераз заходні фронт за межы савецкай тэрыторыі аднаго друзлага архірэя, важнага сябра хаўрусу вызвалення, таго, што некалі быў архімандрытам у манастыры, дзе спасаўся Гаршчок, прадаў драгацэнную панагію важнага гістарычнага значэння, і вывезці яшчэ яго двух главных супрацоўнікаў, манахаў Паісія і Нікадзіма. Калі ўвечары Карпавічу прыйшлі Абдзіраловіч і Васіль, там было сярод дыму ад табакі шмат рознага бальшавіцкага камісарства, мусіць быць у гасцёх ці на якой радзе, але скора ўсе разышліся апрача аднаго, відаць, блізкага прыяцеля Гаршчку. Гэта быў высокі мужчына ў чорным крытым кажушку і вялікіх халявістых ботах, яшчэ не стары, але закладзістаю барадою і сівеючай галавой, быццам усаджанай у вялікія чорныя акуляры. «Таварыш Гарэлік», – сказаў яму Гаршчок, кульгануўшы ля столу, – «напрацаваліся мы з табой сяння добра, аж надта. Я ўважаю, што маем права сяннішні вечар прабандурыць, а?» «Я тож так думаю, што прабандурыць», – адказаў той вельмі знаёмым Абдзіраловічу голосам і пачаў круціць папіроску, седзячы за столом блізка лямпы, ды адхіліўшись ад яе. «Ах, божухна, ці ж гэта капітан Гарэшка?» – памысліў Абдзіраловіч і з неспадзяванай нясмеласцю пільней агледзіў Гарэліка, а той і віду не падаў, што адразу спазнаў быўшага прапаршчыка. «Ну ды ён жа, ён!» – думаў Абдзіраловіч і глядзеў на добра відныя ад святла лямпы вуха і шыю Гарэліка. Ён, гэта яго чырвоная, спечаная скурачка п'яніцы і дзявошніка, на якой цяпер так адраслі, засівелі яго мякенькія валасы. Ён! Гэта была для яго першая неспадзеўка. «А гэта, брат, мае даўныя людзі», – павёў у іх бок рукою Гаршчок, кажучы Гарэліку сваім грубым, але непраціўным голасам. «Адзін таварыш Васіль, добры камуніста, а другі не ведаю, але чалавек нічога сабе, толькі дужа доўга самавызначаецца». «Гэй, Ахмед!» – крыкнуў ён у прычыненыя дзверы другога чарнейшага пакоя. «Давай скарэй вячэру, што там маеш, каб цябе, каб…» А потым павярнуўся і спытаўся. «Ці ж вы, Ігнат Восіпавіч», – падказаў яму Васіль. «Чаго казаць, кагды нясу?» – адгукнуўся Ахмед. «Ці ж вы, Ігнат Восіпавіч, яшчэ і цяперака не паспелі з сваім самавызначэннем? А я ж вам казаў, бавіцца не выпадае. Каб ногды не спазніцца, забыліся?» Зірнуў ён на Васіля з-пад сваіх сівых кучаравых валаскоў і кульгануў нізенькі ля столу. «Забыліся, ай не?» «Не, забыцца я не забыўся, але бадай што і вызначыўся». «А, ну, цікава!» – крыкнуў Карпавіч. Падняў голову на яго і Васіль, толькі Гарэлік не заўважаў і апускаў клубкамі дым. «Я, бачыце, як беларус, патроху знаходжу сябе ў беларускай нацыянальнай і сацыяльнай свядомасці». «Не зусім я нешта цямлю», – сказаў шчуць прыкметнай насмешкаю Гаршчок. «Але чаму гэта патроху?» «А што тут цяміць?» – загаманіў Гарэлік. «Таварыш, як відаць, самастійнік яшчэ адной, здаецца, зусім новай беларускай фармацыі. Украінскіх то я добра знаю, бо расстрэльваў сваімі рукамі, як быў на паўдзённым фронте». Усе троху памаўчалі, бо зрабілася быццам прыкра. Тады Карпавіч неўспадзеўкі сказаў: «Ой, то і я знаю самастійнікаў, нават беларускіх. Двух гэткіх прывялі ў нашу чрезвычайку за контррэвалюцыйную прапаганду. Але не ім уверы, каб таварыш Абдзіраловіч займаўся тым самым, чым яны». Карпавіч кульгануў, сеўшы за стол наўпроці яго, і ўстроміў свае вочы ў яго вочы. Абдзіраловіч не заплюскаў і даволі спакойна сказаў: «А ці не ведаеце, якіх фамілій? Можа быць, якраз у гэтай справе я і прыйшоў да вас прасіць помачы і рады». «А, вунь яно што!» – ухільна адказаў Гаршчок. «Ды, можа, пасля аб гэтым, а цяпер не пагрэбуйце, што душа мае, тым і прымае», – запрашаў ён госця на вячэру. Як не адпрашываліся Васіль і Абдзіраловіч, адкіселі вячэраць. Ахмед, татарын з Нешвіжу, быўшы салдат, а цяпер не то дзяншчык, не то кухар, разам са стравай падаў чаркі і бутэльку каньяку. Абдзіраловіч, здаецца, ўжо з год, як не меў прыгоды не толькі піць, але і бачыць гарэлкі. Гутарка цяпер спачатку не ляпілася, але гарэлік і Гаршчок націснулі на чаркі і загаманілі весялей. «О, шмат чаго незвычайнага пачуў Абдзіраловіч ад іх, калі паўпіваліся і пачалі бруздзіць абы што. Колькі раз парываўся ўцячы адгэтуль, бо чуў, быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпаецца на яго, а ў горле сцісне дыханне, калі яны хваліліся абодва адзін перад адным сваімі паслугамі рэвалюцыі, як забівалі людзей. Ён бачыў, як прыкры было Васілю, як той часам мучыўся, бачыў і сам тож мучыўся, але цікавасць, бо гэта было для яго навіною, змяншала яго мукі. Ён шкадаваў, што трапіў сюды ў гэткі дрэнны час і губіў надзею дайсці парадку з Карпавічам у сваёй справе і выпрасіць помачы для вызвалення Міколы і яго таварыша вучня. А Карпавіч выслаў Ахмета ў кінематограф, ці куды ён хоча, пазачыняў дзверы і пазавешваў вокны, прынёс яшчэ каньяку і ў збане цеплаватай летняй вады дый апанаваў гасцей п'яным гоманам. А памагаў яму, быццам жартуючы, Гарэлік: «Дрэннае, брат, дрэннае тваё самаазначэнне», – казаў Гаршчок Абдзіраловічу, калі язык у яго зусім плетухаўся. «Дрэннае, брат мой», – стукнуў ён яго па плячу кулаком, – «бо ўсё гэта панскія штучкі, каб пасварыць нас пролетарыяў. Я ведаю, ты панскі сын і глядзіш на мяне і смяешся, думаеш, напіўся чалавек як свінтус, а яшчэ бальшавік. А я, брат ты мой, п'ю не з радасці, а з гора. Гора нам вялікае. Колькі пролетарыяў згубілі, кроў разлілі, а рэвалюцыю яшчэ не ўратавалі ад паноў усяго свету. Не, брат ты мой, во што я табе скажу, налівай мне яшчэ гарэлік, я хачу выпіць з гэтым беларусам, і няхай жыве рацыянал, інтэрнацыянал, няхай жыве!» «Няхай жыве!» – крычеў п'яны гарэлік. «Крычы, а то расстраляю за контррэвалюцыю, ну!» «Няхай жыве!» – сказаў Абдзіраловіч. А Васіль церабіў пушанку з канзервамі, каб іх не слухаць, і не слухаў засмучоны. «Ну, таварыш, дзёрнем за вашу самастійную мову і за Богам створанае хараство, ці што? Не за хараство нашае мовы, бо яна, таварыш, пакуль што маласкобленая і некультурная, а за жывое Богам створанае хараство, за дзевачак, ці што?» «Так», – буруздзіў гарэлік Абдзіраловічу, нібыто надта ўжо п'яны, што і нічога не разумее. Але націснуўшы на некаторыя словы, быццам будзячы ў свайго субяседніка даўныя і толькі ім вядомыя ўспамінкі, ён так зірнуў у вочы Абдзіраловічу, што той як слова чуў: «Я цябе пазнаў, і ты мяне пазнаў. І не дзіва, але дзіва, што дзе гэта мы сустрэліся, і што з таго ўсяго будзе, так?» І на гэтым ён не застанавіўся, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, чаго кульгае Карпавіч, быццам той не ведаў. Ён намаляваў яму абразок, як сам раніў Карпавіча, а Карпавіч заманіў яму п'яным языком: «Не пераказуй яму, таварыш Гарэлік, не пераказуй, чуеш, ну? Лепей, бо за цябе ён ведаеце аб тым, ён жа мой даўні знаёмы, а ты чуў гэта ад мяне, толькі чуеш? Ну, ён сам там быў». І на гэтым не застанавіўся капітан, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, як яны з Карпавічам сцішылі мужыцкі бунт. «Уводзяць іх да мяне ў штаб. Бунтаваўся? Бунтаваўся, к сценцы. Раздзяваюць, вядуць у другі пакой, чуем трах, валіцца і галавою стукнецца, і так аднаго і другога, і 20-го, і 30-го. Два родных браты былі, паповічы, левыя сацыялісты-рэвалюцыянеры. За правадыроў былі. Адзін аж млеець, белыя крэйда, ногі падламуюцца, зубы калоцяцца і словам не можа сказаць, заікаецца. А другі, яшчэ падны Карпавіч, што? А другі брат малайчына, спакойны, галаву дзярэць, хоць ведае, што зараз яго раздзенуць. Падводзіць яго, бунтаваўся, змагаўся з гвалтаўнікамі. Хочаш, каб цябе расстралялі? Хачу. А, маладзец, ну раздзявайся. Рашпіляйце сарочку. Косцік, будь смялей, кажа брату. Можа, чаго хочаш, прасі, кажу. Напісаць запіску матцы. Пішы, а малодшага вядзіце. Сам леў той павалаклі, а гэты крычыць: «Прашчай, Косцік, я пішу маме». А сам на кавалачку паперы хапаецца, пішаць, і рука, праўда, дрыжыць: «Дарагая мамулечка, не плацце, так трэба, Косціка ўжо павялі. Стрэл заваліўся, гэта ён, зараз я цалую». Не дапісаў. Схапіў я ноган і ўсадзіў яму кулю ў лоб. «А? Маладзец!» Абдзіраловіч слухаў, як загіпнатызаваны нечым смярдзючым, гідкім, быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпаючы на яго, а ў горле сцінаюць дыханне. Гаршчок п'ець, убіўшы ў вочы ў дол. «Ну, мне пара да хаты, я болей не магу, трэба адпачыць», – сказаў Васіль з нясхованай прыкрасцю і ўстаў. «Не прымай да сэрца, Васілёк», – спрабуе жартаваць п'яны Гаршчок. Васіль кінуў на яго пагляд, як расчараваны вучань на вучыцеля, за каторага стануў вышэй і злосна сказаў: «Дык няма чым хваліцца, калі забілі больш невінаватым, чымся вінных». Ён і Абдзіраловіч пачалі апранацца. «А ці не будзе па дарожцы і мне з таварышамі?» – звярнуўся больш да Абдзіраловіча Гарэлік і падняўся з застолля на свае дыбатыя ногі. У голасе меў цынічную Абдзіраловічу зразумелую спакойнасць, выглядаў невінавата спакойны, быццам нічога не разумеў, дзеля таго яму ўсё тое, што хоча Васіль, прыстаець як да сцяны гарох. «Іван Карпавіч, будьце ж ласкавы, памажыце!» З прыкрай прыніжонасцю, але з вялікай стараннасцю прасіў Абдзіраловіч, выхадзіўшы: «Памажыце вызваліць іх з вастрога, бо хоць прысягну вам, што арыштаваны яны хіба па абмылцы і ні ў чым проці савецкай уласці не вінаваты. Будьце ж ласкавы, не забудзьцеся». «Добра, добра. Калі так, дык я іх зараз выпушчу». «Добра, добра», – мармотаў ля дзверей Гаршчок, кульгаючы. На вуліцы Гарэлік яшчэ ля ганка спытаўся ў Абдзіраловіча, у каторы яму бок. «У гэты? «О, то і я з вами якраз товариш», – сказав ён. «Што? А вы туды?» – крикнул ён з проступаючай насмешкою Василю, который паспеў ўжо крыху аддаліцца ад іх. «А мы сюды, бывайце, бывайце», – старанна крыкнул ён не столькі за сябе, колькі за Абдзіраловіча, і як слова не заўважыў, што той не прыстоіў, каб падаць ім руку на развітанне. Калі стукат яго ног па тратуары заціху воддалі, Гарэшка азірнуўся ў розныя бакі спячай пустой вуліцы пад сонным бліскам месяца ў трэцяй квадры, безмалімонна падхапіў Абдзіраловіча пад пашку і ціха загаманіў у свежым ядраным паветры ранавосеннай пары. «Ну, пані мой, каб ведаў, што увіджусь тут, я з вамі, разумееце, прывёз бы паклоны і прывітанні ад Аляксандры Мікалаеўны і князя». Абдзіраловіч пачуў у гэтых словах цверазеючага капітана, сказаных так знятейку, спробу пашчупаць грунт, але была ў іх зусім відная насмешка, а таксама паказанне сілы дужэйшага над слабейшым. І ён подаўга думаў, як адказаць, і выйшла так, што зусім змоўчаў. Тады капітан пачаў казаць далей. «Ці ж вас, пане мой, не цікавіць, як маецца ваша даўная знаёмая Алечка?» «Па-даўнейшаму Алечка, а цяпер то праўда княгіня Аляксандра Мікалаеўна Гальшанская». «Жывое Богам створанае хараство», – казаў той, – «што?» «А вы адкуль ведаеце?» – спытаўся неўспадзеўкі для сябе Абдзіраловіч, хоць пачынаў надта крыўдзіцца і намерыўся асадзіць нахальнага капітана. «А я, пане мой, не дужа даўно з Каўказа. Ну што ж вам цікаўнага сказаць? Мікола Мартынавіч, хоць я і з ім знаём мала, болей, са слоў князя, выехаў сямейкай у Румынію. Усе выехалі, апрача, праўда, Алечкі, дзеля таго, што князь такі з ёю пабраўся, і гімназіі не скончыла. Ну, разумеецца, гэтакі завірушны час. Вас мы з ёю ўспаміналі. Казала, што вы чалавек добры і ёй чалавек любы, але мяккасць ваша не даспадобы ёй. Князь мяне пазнаёміў з ёю. Цяпер яны абое выехалі адтуль, туды, куды камандзіравалі князя. Ну, а вы квіт за квіт раскажыце, пане мой, аб сваіх прыгодах з той пары. Я працую на савецкай службе, так, як і вы, таварыш Гарэлік, толькі вы, здаецца, на вайсковай, а я на цывільнай». «Так, разумеецца, так. Што? А вы па гэтай вуліцы? Добра, добра. Дык вас, кажаце, не дзівіць, як гэта з кульгавым сябрую». «Што? Я нічога не кажу, але мне, калі не тое, праўда, што наўздзіў вашы гэны маскараці, як лепей сказаць, не ведаю». «Так, наўздзіў, кажаце? Ну, але ж, пане мой, дасцё чэснае слова, што нікому нічога не раскажаце, так?» Абдзіраловіч нічога не адказаў. Яны падышлі пад самы дом, дзе ён жыў. Месяц ліў сваё соннае святло, а нейдзе на другой вуліцы за рагом вартаўнік затрашчаў кляшчоткаю. Гарэшка ўзяў Абдзіраловіча за борт пальта, схіліўся і з націсканнем слоў прамовіў яму ў самыя вочы. «Чэснае слова, пане мой, дасцё вы мне, што свой язык не распусціце, але не такое, калі памятаеце, як далі ў Маскве. Што? Я не лічу патрэбным даваць вам нейкае слова, і ніякага слова не дам. І будьце ласкавы троху супакоіцца», – сказаў Абдзіраловіч, адхіліўшись ад прыкра тухлага гарэлачнага паху. «А, то так. Ну, добра». Гарэшка пастаяў нейкі час моўчкі, задумаўшись. «Калі вас можна бачыць на кватэры?» – спытаўся потым ён. «Абы калі, як вярнусь са службы, толькі не ўноччы». «Добра, дабранач, бывайце». Яны разышлись, не даўшы рук. Абдзіраловіч пазваніў ля дзверцу, чакаў, пакуль адчыніць, і чуў, як патроху заціхалі гукі ад шыбкай і шырокай хадні Гарэшкі. А сонны месячык схіляў свіжэй на свяжэючым небе.